پکم ورځ چې دوی په ور کې پړمخي راخکو دل کېږي په هغه ورځ با دوی ته ویل شي چې اوس اوسکه د دوزخ د ور مزه